तेरे ले लो यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे हे। चतुर नार करके सिंगार परसा रोक एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों छीर है, तू क्यों गोरी, ध्यान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्संकिर तक्तिर गिर तक्तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्संकिर तक्तिर गिर तक्तज्जरी तदन तज्जनु तदनु तद्दिमि तद्दिमि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकन तम तम तकन तम के बुद्धन चीर भी चक्कर धड़ के बुद्धन चीर भी चक्कर खाल कुछ कुछ कुछ कुछ कर खाल कुछ कुछ कुछ कुछ कर छीत के तोरर मन मत कर छीत के तोरर मन मत कर सब चले गए सब चले गए चिता गुड़ चिदिंगी चिदु गुड़ केदी कुछ कर केदी कुछ कर केदी कुछ कर हाय हाय जा रे खारे खागा का का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धोके आ काला रे गारे गारे ये गड़बड़ जे गारे गारे ये सूर बदल ओ गारे गारे ये हमको बटका गारे गारे ये सूर की तरह जे ये सूर ये इन्ना आया है दो ये एक चतुर नार अम छोड़ेगा नहीं जे एक चतुर नार अम पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे ए, ए, ए, ए, चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई